ก็เลยได้ลูก นางอุศรีแกก็ดีแกก็เลี้ยงลูกคุณเทืองเอาใส่เปกล่อมเหในคำกล่อมนั้นเขาเขียนไว้ดีมากเป็นการสอนธรรมะในสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเป็นเขาพัฒนาคนมาตั้งแต่ในท้องพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องพัฒนาเมื่อเกิดใหม่ๆพวกเรานู่นลงเลี้ยงสันป่อผ้าป่อหกจะขึ้นไปบวชนี่ภาคแล้วดูร้อนดื้อพอแห้งแล้วบินทบาทไปก็เปิดด่ากันไปพระสบงซับมากอกกันไปกินไปน้ำพร้อมเขาว่าท่านได้พร้อมที่จะบวชเอามาบวชเสียหายอาตมาไม่เอาบวชเนรภาคดูร้อนต้องบวชพ่อขาวน้อยภาคแล้วดูร้อนให้มันนุ่งขาวห่มขาวดื้ออยู่ในวัดยังดีกว่ามันยังไม่น่าเกลียดกว่าในคิดอย่างนี้ในที่สุดคนโบราณนั้นเขาพัฒนามาตั้งแต่ในท้องเป็นสาวเป็นนางมีผัวมีลูกท้องใหญ่ๆเขาก็บอกแล้วย่ามเจ้าท้องไงถือผ้าคาดท้องเจ้าย่าไปบ่อนมันสะท้านยานกลัวบ่อนมันวาดมันกลัวเด้อบ่อนบ่ดีบ่งามเขาฆ่าเขาตีกันบ่อนใดอย่าไปให้ไปวัดไปว่าฮักต้องไม่บูชาไส้บาทจังหันฟังเทศฟังธรรมพ่อก็เหมือนกันเขาจะสอนผู้ที่เป็นผู้ชายเพื่อเมียมีทองให้เอาใจใส่ค่อยพูดค่อยจาเอาอกเอาใจประเล่าประโลมพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มเพื่อจะแวดล้อมวิญญาณปฏิสนธิน้อยๆไม่ให้กระทบกระเทือนด้วยความชั่วอันนี้อย่างเมียท้องใหญ่ๆผัวว่ายังไม่กินข้าวอยู่เฮือนเลิกโรงเรียนเลิกงานผลโกยก็บ่นได้มีไฟมีแสงสีวับวับเว่อร์เว่อร์เพิ่นๆแล้วไปกินทั้งนี้ละเอ็ดเนี่ยกินไว้ท้าบ่มาแล้วกลับมาห้อนมากินอันมีเอ็ดปานเอาตีนเห็ดพะวะจะเป็นบ่แซ่บพะวะบ่แซ่บแล้วมาแล้วแพงเอากระโดดไปผัวกับเมียนี่จะเอาใจกันอย่างนิ่มนวลที่สุดเมื่อมีท้องเมียก็เหมือนกันแต่ก่อนเขาไม่ไปหรอกในสถานที่ไม่ดีไม่งามเมื่อท้องใหญ่ๆแต่นี่ท้องบักไงไปนั่งเบื้องหนังตามล่า 30,000 ไมล์ปะวะแค่นี้ต้องชำระค่ามันให้หมดจะให้มีเหลือไม่แต่คนเดียวปะวะไอ้ลุงซิงตึ้งผู้เดียวว่าอินซีห้องเต้มันต้องตายปะวะหลังเธอไปเบื้องหนังกอดหนังจูบหนังลูบหนังคำซ่าแล้วครับเด็กน้อยออกมาโห่ท่อกำปั้นนี่จับไม้แล้วนอนกินคอมลอมคอมลอมตากมันละเป็นพระเอกหรือมันละเป็นโจรไงมาเนี่ยมันดูมาตั้งแต่ในท้องของแม่พาไปดูแล้วคนท้องว่าไงผัดไปนั่งเล่นดัมมี่บาดนี่เมื่อคืนยังแกงลูกออกมาเป็นเสี้ยนเลยหัดไหวแล้วจะเอาเวลาไหนมาพัฒนาคนพอลูกคลอดออกมานอนอยู่ในเปกล่อมเหให้ลูกนอนเปคนโบราณเขาสอนอย่างเรื่องนางอ่อนศรีกล่อมลูกพี่น้องแกจำไว้บ้างก็ได้เอาไปกล่อมทุกวันนี้มันกล่อมยังไงไม่ทราบนอนศาลารับตาแม่สิกล่อมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยและจะเหแม่ไปให้สีเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าสีเอาปลามาปอนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซ้อนมันลูกมันตื่นลูกน้อยให้ง้มไตกระบองเสียงทมทมขี้เหนียวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากพาลูกครัวไปบวชสร้างพระหนวดในศาสนาเจ้าเป็นหญิงให้เจ้าไปไหว้เจ้าเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมนี้ถ้าฟังให้ดีมีความหมายมากแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกแม่เล่าเรื่องถึงแม่ไปนอนอยู่ในไร่ในนากับพ่อชีวิตที่ยากแค้นลำเค็ญในป่าเขาลำเนาไพเป็นการกลั่นกองคำพูดจากอกจากใจแม่สู่สมองน้อยๆของลูกที่กำลังนอนลืมตาอยู่ในเปลให้แม่กล่อมให้ลูกได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้ตอนแรกๆนั้นแม่ลำบากอาหารการกินของที่ดีที่งามแม้แต่ผลหมากรากไม้ในป่าในเขาแม่ได้มาแล้วเอาเข้าป่าแล้วต้องขายออกมาแม่ไม่เคยหิวในเมื่อลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่เคยจะหลับนอนในเมื่อลูกยังไม่หลับอารมณ์แรกที่แม่ตื่นขึ้นมาคือความห่วงคือความรักที่มีต่อลูกอารมณ์สุดท้ายเมื่อแม่จะหลับแม่ก็หลับไปด้วยความห่วงแม่จึงบอกว่า เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซ่าพ่อจากป๋าลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในศาสนาแต่ว่าแม่ก็ไปไม่ได้เพราะแม่นั้นรักลูกของแม่สมัยโบราณเขาไม่ได้สบายอย่างนี้ต้องตำข้าวต้องตักน้ำไม่มีไฟฟ้าลูกน้อยไห่ง่อมไต่กระบองแม่เลี้ยงมอนเข่าปลาสวนมอนเด้ออ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นแต่ก่อนตลาดเนี่ยเราไม่เคยไปซื้อผ้าต้องตำหูต้องเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมต้องปั่นฝ้ายต้องเข็นฝ้ายแม่ลำบากมากปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารต้องหาเอาเองกว่าที่จะเลี้ยงลูกใหญ่แม่พูดมาคำนี้ลูกยังเล็กๆลูกยังไม่มีแนวคิดแต่เมื่อลูกโตมาถ้าลูกจำคำกล่อมนี้ได้ลูกจะได้คิดอย่างอาตมาเป็นต้นอาตมาพูดกับท่านทั้งหลายไม่อายเลยว่าอาตมาเดินจงกรมอยู่วันหนึ่งความคิดอันนี้มันพลั่งพลูออกมาจิตมันสงบมากคิดถึงคำกล่อมของแม่คิดถึงสภาพแม่ที่ยากไร้พาเราอยู่น้ำตามันไหลออกมาโดยไม่ต้องร้องไห้เลยเป็นก้อนจุกคอคนทั้งหลายเดินมาอาตมาอยากอายเขาเอาผ้าเช็ดแต่มันก็กั้นไม่อยู่มันเกิดมาเองเมื่อจิตมันสงบแม่จึงสอนไว้ให้ลูกจำว่าแม่นี่อยากจะไปบวชพ่อเลี้ยงลูกมันยากแต่ไปไม่ได้เป็นห่วงลูกสุดท้ายบทขับกล่อมตอนสุดท้ายแม่ก็ฝากความหวังลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามลูกของแม่จะรวยหรือจะจนก็ตามขอให้ลูกของแม่จงเป็นคนดีอย่างน้อยได้บวชในศาสนาเมื่อบวชแล้วให้ยิ่งยวดจึงบอกว่าเจ้าไงมาให้เจ้าไปบวชให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ถ้าเรายิ่งยวดในศีลในธรรมมันจะดึงจะแก่ขึ้นสวรรค์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญหนาของเราเนี่ยท่านบวชมาตั้งแต่น้อยพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษของท่านท่านก็ได้ดึงไม่ใช่เอามือไปดึงการกระทำของท่านคำพูดของท่านช่วยพูดช่วยจาการกระทำที่ลูกที่ดีงามนั้นเมื่อประพฤติให้ดีงามอย่างน้อยให้ได้ซึมซาบในธรรมที่บอกว่าให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ถ้าไม่ยิ่งยวดในศีลในธรรมไม่สามารถดึงแก่ขึ้นสวรรค์จะลากพ่อลากแม่ตกนรกพ่อแม่จะตกนรกหลุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะนรกจำนวนมากมีชื่ออยู่หลุมหนึ่งชื่อว่าปุตตะปุตตะอันนี้แปลว่าลูกพ่อแม่จะตกนรกพ่อลูกลูกไม่ดีลากพ่อลากแม่ไปสู่ความเร่าร้อนใจไปตีบ้านพานเมืองลักเล็กขโมยน้อยลักใหญ่ขโมยตัวไปคบเพื่อนไม่ดีถูกจับเข้าคุกเข้าตารางพ่อแม่ไม่อยากไปคุกพ่อแม่อับอายชาวบ้านแต่พ่อแม่ก็ไม่ใจจืดใจดำพอเพราะลูกไปอยู่ในนั้นซะแล้วต้องก้มหน้าอับอายเดินเข้าไปเยี่ยมลูกในคุกบางครั้งไม่ใช่วันที่เขาเปิดให้เยี่ยมพ่อแม่ต้องไปเกาะลูกกงลูกเอ้ยทนเอาบาปกรรมเจ้าได้กระทำบางทีขายไร่ขายนาไปต่อสู้คดีความเอาลูกเอาหลานของตนเองกลับคืนมาพอเห็นนั้นการกระทำเช่นนี้มันลากพ่อแม่ลงนรกตั้งแต่ยังไม่ได้ตายลูกเกิดมาแล้วตายซะยังดีกว่าที่เป็นแล้วทำชั่วให้พ่อแม่เป็นทุกข์กินน้ำตาอยู่ทั้งเป็นพอเห็นนั้นลูกตายนั้นยังดีกว่าลูกชั่วทีนี้ถ้าเกิดลูกดีการได้บวชเนี่ยถ้ายิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจของผู้นั้นสงบโดยเฉพาะในเรื่องสมาธิภาวนาจิตที่สงบลำงับดำดิ่งลงไปความสุขใดที่จะเหมือนในโลกไม่เคยมีได้พบความสุขชนิดที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินมีเงิน800,000,000ซื้อเอาไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้น้ำตาจะไหลพรากออกมาเลยคิดถึงผู้ที่มีบุญมีคุณโอ้ยชีวิตเราเกิดมาไม่ตายเพราะพ่อแม่เลี้ยงเรามาได้พบสิ่งที่ประเสริฐถ้าเรามีเงินเป็นแสนล้านเอาไปถวายให้แม่ให้พ่อไปซื้อเอาความสุขชนิดนี้ท่านซื้อไม่ได้ท่านซื้อไม่ได้ท่านจะต้องมีวันเป็นทุกข์ความสุขชนิดนี้จะต้องได้ฟรีๆคือการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ว่าลัทธามุทธานิพุติงคุณชมนาได้นิพพานที่มาฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อในที่สุดลูกผู้เช่นนั้นแหละจะกลับไปสอนพ่อสอนแม่อาจารย์ชาต้องกลับไปอยู่บ้านกอกอาจารย์ฟั่นต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนาหัวช้างเพราะเหตุแห่งผู้มีบุญมีคุณท่านอยู่ตรงนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะเอาทางตรงไม่ได้ท่านจะเอาทางอ้อมไปช่วยไปดึงไปแก่ให้ขึ้นสู่สวรรค์เดี๋ยวนี้เราบวชบางที10ปียังไม่สามารถช่วยดึงแก่พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ทางอำเภออากาศอำนวยบวชอยู่วัดธาตุเชิงชมเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจบนักธรรมเอกศึกไปวันเดียวหัวยังล้นๆไปอยู่กับพ่อวันต่อมาป้น อย่างนี้มันช่วยอะไรได้เพราะนั้นการบวชธรรมดานั้นเรายังเชื่อแน่ว่าจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไม่ได้ดอกถ้าจะให้ตอบบุญแทนคุณต้องดึงแก่พ่อแม่ดึงยังไงดึงให้พ่อแม่ไม่มีศีลได้มีศีลพ่อแม่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีจาคะมีจาคะพ่อแม่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล2คนในโลกนี้เป็นบุคคลที่เธอหาไม่ได้2ท่านนั้นคือใครคือบิดาและมารดาบุคคลใดสามารถเอาบิดามารดามานั่งบ่า2ข้างให้ขี้ราดให้เยี่ยวรสป้อนข้าวน้ำให้อิ่มวันละ3เวลาท่านได้บีบได้นวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นั่งบาทตลอด100ปีหรือสถาบันนาท่านให้เป็นอิสลาที่บอดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจของเราการกระทำอย่างนั้นเรากล่าวว่าตอบบุญแทนคุณแต่ไม่สะสมไม่สะสมเลยบุรุษใดกุลบุตรใดกุลธิดาใดทำพ่อแม่ไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญากุลบุตรกุลธิดานั้นเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ประดิษฐานไว้บนสวรรค์ท่านทั้งหลายฟังไว้อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายให้คิดเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญาเดี๋ยวนี้เรายังไม่เข้าใจนะว่าเราเข้าใจศรัทธาขนาดไหนศรัทธาที่ลูกจะทำให้พ่อแม่ได้เนี่ยมีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทในสมัยพุทธเจ้าอาตมาเคยไปเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาได้ถามปัญหาอาตมาผู้หญิงเป็นสาวเรียนปริญญาตรีแล้วถามว่าท่านอาจารย์คะการตอบบุญแทนคุณบิดามารดาค่าข้าวป้อนน้ำนมผู้ชายนั้นถือว่าบวชแล้วได้ตอบบุญแทนคุณค่าน้ำนมส่วนผู้หญิงไม่ได้บวชเขาเคยแนะนำว่าให้ไปซื้อหนังสืออภิธรรม7คัมภีร์มาถวายพระและเป็นอันตอบบุญแทนคุณแทนค่าน้ำนมข้าวป้อนพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมนี้ตอบแทนพุทธมารดาบนสวรรค์จริงหรือไม่จะตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาได้หรือไม่อาตมาก็เลยถามว่าคุณได้ตอบหรือยังล่ะเขาบอกว่าหนูได้ซื้อหนังสือนี้ถวายวัดแล้วเป็นการตอบบุญแทนคุณบิดามารดาค่าน้ำนมแต่หนูไม่ได้บวชเหมือนผู้ชายอาตมาก็เลยถามคืนว่าคุณซื้อกี่บาทเขาบอกว่า30บาทหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกก็ดีหนังสืออภิธรรมก็ดี30บาทเล่มน้อยๆบอกครับท่านทั้งหลายอย่าไปซื้อให้เสียเงินตอบไม่ได้ดอกคนที่ได้คือคนขายแจ็คนั่นเป็นคนได้เงินทีนี้อาตมาก็ถามว่ากี่บาทเขาบอกว่า30บาทเอาล่ะคุณซื้อ30บาทตัวของคุณนี่จะขายไหมขายไหม30บาทเขาบอกไม่ขายจะขายเท่าไหร่เขาจะซื้อไปฆ่าไปแกงไปทำอะไรก็ตามคุณจะขายเท่าไหร่ตัวคุณไม่ขายขาย8ล้าน10ล้านก็ไม่ขายจะซื้อไปฟักเป็นประแดกบองขายไหมเราบอกไม่ขายสิ่งที่คุณไม่ขายเนี่ยแสดงว่ามีค่ามากจนประมาณค่าไม่ได้แล้วคุณได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่แล้วทำไมคุณต้องไปตีราคาพ่อแม่30บาทเท่าหนังสืออภิธรรมนั้นมันคุ้มกันหรือไม่มันเป็นปัญญาชนหรือมันเป็นโง่ชนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยแต่เขามาดัดแปลงคำสอนเหล่านี้เพื่อการค้าเท่านั้นแล้วยังมั่นใจไม่ได้ว่าบวชแล้วจะแทนค่าน้ำนมได้ทำบวชเป็นพระธรรมดาฉันเช้าเอนฉันเพลนอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์วันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ่มใส่กันเจ้าสิเอามุมไหนเน้นน้อยคอยเอาเลยได้เขาทรายคอยสิโตเจ้าเอาบ่อไงวายเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆเนี่ยนะมันสิตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้หาบหนึ่งแล้วถึงตอบได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งเอาขอเล่าตัวอย่างให้ฟังนิดพระออนนั้นเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนมีเงินอยู่80โกด80โกดนี่ก็800ล้านทีนี้วันหนึ่งท่านได้ไปฟังเทศพุทธเจ้าอยากบวชขอบวชกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่อนุญาตกุลบุตรกุลธิดาใดบวชเมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อจากแม่ในที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้ก็กลับไปหาพ่อแม่ไปขอบวชเงิน80โกดลูกโทนคนเดียวพ่อแม่บอกลูกเอ้ยถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วนั่นแหละพ่อและแม่จะให้เจ้าบวชการที่เจ้ามีชีวิตอยู่พ่อแม่มีชีวิตอยู่อย่าได้พัดพรากจากกันเลยทรัพย์ตั้ง80โกดลูกจะให้ทานเท่าไหร่ทานไปเถิดพ่อแม่ไม่ยอมเอาไปเอามาเด็กหนุ่มคนนี้ทั้งมันนอนลงกับดินถ้าไม่ได้บวชตายเสียดีกว่าพ่อแม่ก็หมดปัญญานิสสก็ปรึกษากันว่าทํายังไงลูกเราเนี่ยให้มันบวช ดีกว่ามันตายนะมันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำตกลงว่าให้บวชแต่ให้มาบิณฑบาตที่บ้านในที่สุดก็เลยบอกลูกเอ้ยพ่อแม่ยอมแล้วให้เจ้าบวชแต่เจ้าต้องมาบิณฑบาตให้แม่เห็นทุกวันพ่อเห็นทุกวันลูกลุกขึ้นกราบตีนพ่อแม่เลยดีใจแล้วก็ไปบวชอยู่ที่เชตวันกับพระพุทธเจ้า5ปี มาบิณฑบาตผ่านบ้านตนเองทุกวันได้ข้าวที่นั้นทุกวันพ่อแม่ก็ได้เห็นเมื่อครบ5ปีท่านทำไงรู้ไหมพ้นนิสัยมุตตกะคุ้มครองตนเองได้แล้วถ้าคิดว่าเราอยู่ที่นี่ก็เกินกลไปด้วยผู้คนทั้งพระเถระทั้งหลายการเจริญสมณธรรมเราไม่ก้าวหน้าเราขอลาไปอยู่ในป่าไกลๆไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ป่าไกลมากอยู่ชายแดนนะไกลจากเมืองสาวัตถีมาก18ปีไม่สามารถทำโลกุตตรธรรมสัจธรรมให้ปรากฏคือยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนเลย18ปีทีนี้วันหนึ่งมีพระมาจากเมืองสาวัตถีมาหาท่านท่านถามว่าท่านผู้เจริญท่านมาจากเมืองไหนมาจากเมืองสาวัตถีโอ้ยดีแล้วต้อนรับขับสู้พระอาคันตุกะเสกก็เลยถามว่าท่านไปบิณฑบาตในเมืองท่านเคยผ่านตระกูลเศรษฐีตรงหน้าของเชตวันไปไกลกว่าที่จะถึงทางเลี้ยวหัวมุมตระกูลเศรษฐีตรงนั้นท่านเคยผ่านไปไหมตระกูลนั้นยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แลหรือคือท่านถามหาพ่อหาแม่ท่านพระองค์นั้นก็เลยบอกว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าถามหาตระกูลนี้ได้ไหมเพราะว่าตระกูลนี้น่าสงสารมากเขามีลูกคนเดียวลูกเขาบวชมา20กว่าปีแล้วแต่บัดนี้ตระกูลนี้ได้ยากจนไม่มีใครสืบตระกูลคนใช้บ้างคนงานบ้างขโมยเอาบ้างลักเอาบ้างอะไรตัวอะไรเขาหมดเนื้อหมดตัวเขาได้ไปยืมเงินเพื่อนฝูงแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขามายึดบ้านยึดช่องยึดอะไรหมดสองผัวเมียเศรษฐีที่ร่ำรวยนี้กลายเป็นคนจนมากนุ่งผ้าขาดขาดเที่ยวขอทานตามตรอกซอกซอยท่านถามหาตระกูลอื่นแล้วจะดีกว่าพอท่านได้ยินก็ท่านทนไม่ได้กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวท่านร้องไห้โฮขึ้นมาเลยโถพ่อแม่สุดที่รักของลูกไหนว่าบวชแล้วได้ตอบบุญแทนคุณการบวชของเรา20ปีไม่สามารถช่วยพ่อแม่ได้เลยเราขอกลับศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มอบวัดให้แก่พระที่มาใหม่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยพรุ่งนี้ท่านค่อยไปเพราะว่าวันนี้มันมืดแล้วพรุ่งนี้เช้าไปบิณฑบาตได้ฉันแล้วท่านก็มอบวัดเหมือนวัดอย่างนี้ท่านต้องอยู่วัดนี้ผมถวายให้หมดผมจะกลับผมจะศึกผมจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็รีบเดินมาถึงเมืองสาวัตถีใช้เวลาหลายวันพอมาถึงเสร็จก็มานึกได้ว่าเอเราจะไปหาพ่อแม่ก่อนหรือจะไปหาพระพุทธเจ้าก่อนเราจะมาอยู่กับพ่อกับแม่เราไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาในโลกทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเป็นหมื่นหมื่นปีก็ไปลาพระพุทธเจ้ากลับไปลาพุทธเจ้าแล้วว่าจะศึกมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ยากจนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าภิกษุเธออย่าศึกไปเลยเธออย่าหมุนจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเราอนุญาตให้เธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอได้เราอนุญาตให้เธอไปทำกระท่อมเก็บผ้าจากกองหยากเยื่อปฏิกูลผ้าบางสกุลเอามาซักเอามาเย็บเป็นผ้าให้แก่พ่อแก่แม่เธอได้ดูก่อนภิกษุแม้เธอจะศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอจะเอาพ่อแม่นั่งบ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรดป้อนข้าววันละสามเวลาเปลี่ยนผ้าอาบน้ำบีบนวดตลอดร้อยปีหรือจะเชิญท่านเป็นอิสราที่บดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยอำนาจของเธอเราไม่กล่าวว่าการตอบบุญแทนคุณเช่นนั้นจะสาสมยังไม่คุ้มแต่ผู้ใดทำให้พ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะมีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสมเหมือนอัญเชิญพ่อแม่ไปประดิษฐานไว้บนสวงสวรรค์ถ้าฉะนั้นเธอจงไปบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่และพร่ำสอนธรรมพระองค์นี้ดีใจเช้ามาท่านฉันข้าวต้มเสร็จท่านไปบิณฑบาตได้ข้าวแล้วท่านก็สมสารไปเที่ยวตามตอกโน้นซอยนี้หาพ่อหาแม่ท่านไม่พบไปถึงตอกล่างๆแห่งหนึ่งในย่านของคนจันทานยากจนท่านก็เดินไปพอดีสองผัวเมียกำลังนั่งอยู่จับเจ้าขอทานไม่ได้วันนั้นแล้วก็มีแต่หนังหุ้มกระดูกมีผมเผาเป็นกระเซิงเสื้อผ้าขาดขาดกระล่องกระเล่งโยมผู้หญิงเอามือป้องหน้าเห็นพระมายืนอยู่ใกล้ๆส่วนผู้ชายนั้นยังนอนอยู่นอนอยู่กับพื้นในสุขลุกมาพนมมือใกล้ๆเห็นพระนึกว่าพระมาบิณฑบาตธรรมดาบอกนิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะในตอกนี้มีแต่คนยากคนจนไม่มีใครใส่บาตรนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าเถิดพระลูกชายนี่ก็ยังไม่ไปเอ๊ะนี่แม่ของเราหรือเปล่า18ปีแม่ของเราทำไมผอมมากนักใช่หรือเปล่าดูใกล้ๆท่านก็พูดอีกว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะที่นี่ไม่มีใครใส่บาตรมีแต่คนจนพวกฉันยังไม่มีอะไรจะกินเลย ส่วนโยมผู้ชายได้ยินก็ลุกขึ้นมาทำมือป้องหน้าว่าไม่ใช่พระลูกชายเราหรือจึงมายืนอยู่นานๆลูกชายเราบวชตั้งนานอาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้พ่อพูดเท่านี้เองลูกร้องไห้โฮโฮออกมาเลยพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทำไมจึงยากจึงจนเช่นนี้ทรัพย์80โกรธของพ่อช่วยไม่ได้การบวชของลูกก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ดีใจด้วยร้องห่มร้องไห้เมื่อได้สติลูกก็บอกพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยไม่ต้องเดือดร้อนใจจากนี้ต่อไปลูกจากบิณฑบาตมาเลี้ยงพูดจบพ่อเอาอาหารจากบาตรมาให้พ่อแม่กินพ่อแม่ได้กินอาหารในบาตรหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าจากนี้ต่อไปพ่อแม่ไม่ต้องไปขอทานลูกจะหามาให้ท่านก็เที่ยวจาริกบิณฑบาตมาแบ่งพ่อแม่เมื่อเหลือจากพ่อแม่แล้วท่านจึงฉันบางวันไม่เหลือท่านก็ไม่ได้กินบางวันเหลือน้อยท่านก็ไม่อิ่มหลังจากนั้นท่านก็ไปสร้างกระท่อมทำกระท่อมเล็กๆมุงหญ้าแอมฝาใบตองให้แล้วก็ไปหาเก็บผ้าที่เขาทิ้งเขาห่อคนตายไปทิ้งเอาไปต้มให้สะอาดเอาไปเย็บให้พ่อแม่นุ่งห่มแล้วก็เที่ยวมาแสดงทำให้พ่อมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามีศรัทธาในพระรัตนตรัยพ่อแม่ก็เข้าถึงพระรัตนตรัยแต่ตัวท่านผอมลงผอมลงเพราะไม่ได้กินบางวันก็หิวบางวันไม่อิ่มบางวันไม่มีเลยภิกษุทั้งหลายก็แปลกใจก็เลยถามว่าท่านเมื่อตอนมาจากป่าใหม่ๆนั้นท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์มีผิวพรรณผุดผ่องอินทรีย์แจ่มใสแต่วันนี้ทำไมท่านผอมท่านคล้ำท่านดำไปหมดเลยเส้นเอ็นสะพรั่งท่านเป็นไรพระองค์นี้บอกว่าท่านผู้มีอายุเมื่อก่อนผมอยู่ป่าโน้นผมสบายผมบิณฑบาตพอได้อยู่ได้กินแต่ผมมาอยู่ในเมืองนี้ผมกินข้าวไม่อิ่มผมผอมลงเพราะอาหารน้อยพระทั้งหลายก็ถามว่าเอ๊ะในเมื่อเมืองนี้เขาทำบุญดีขนาดนี้ท่านยังผอมทำไมเรียกว่าอาหารน้อยท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ภิกษุเหล่านั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าหาว่าท่านทำผิดเพราะว่าตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเนี่ยรับของจากชาวบ้านแล้วไปให้คนอื่นก่อนเมื่อตนเองยังไม่บริโภคอย่างโยมมาใส่บาตรให้อาตมาเนี่ยอาตมาจะเอาไปให้คนอื่นกินไม่ได้ต้องหลังจากอาตมากินอิ่มซะก่อนถ้าการทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการประทุษร้ายของทานเราเองต้องกินซะก่อนเหลือนั้นจึงให้คนอื่นเขาแต่ทีนี้ท่านไม่ได้กินเองท่านไปให้คนอื่นก่อนพระทั้งหลายก็รุมกันโจมตีว่าการกระทำของท่านนั้นมันไม่ถูกต้องมันเป็นการประทุษร้ายของทานเขาดูหมิ่นเหยียบย่ำทำไมท่านเอาไปให้คนอื่นก่อนจนตนเองหงอยหิวไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกเข้าพบประชุมสงฆ์แล้วก็ถามต่อหน้าสงฆ์ท่านก็เล่าให้ฟังการบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าพนมมือขึ้นบอกสาธุสาธุอนุโมทามิดีแล้วดีแล้วฉันยินดีด้วยคำว่าสาธุนั่นแปลว่าดีแล้วอนุโมทามิแปลว่าอ่อนซ้อนแปลเป็นภาษาเฮาว่าอ่อนซ้อนเด้ยินดีน้ำเด้จะแม่นเอ็ดดีเด้เธอได้ดำเนินตามปฏิปทาที่เราได้เคยทำมาภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราก็ได้ทำอย่างนี้ตอนที่เราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่ของเราทั้งคู่ท่านตาบอดหมดเราได้หาบท่านใส่ตะกร้าเราได้เลี้ยงท่านจนหมดชีวิตของท่านภิกษุนี้ได้เดินตามเส้นทางของเรามาเธออย่าไปกล่าวจ้วงจับโจมตีเธอเลยเธอกระทำดีงามแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงเอาเป็นแบบอย่างเธอจะเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนต้องให้พ่อแม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบพระองค์นี้ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วพ่อแม่ของท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยอันนี้คือธรรม4ประการนี้สำคัญมากทีนี้เมื่อมีเวลายังเหลืออยู่คงท่านคงจะไม่ฉันเพลนะที่วัดนี่ฉันเพลมั้ยฉันก็ไม่เป็นอันว่าไม่ต้องเป็นห่วงคือถ้าฉันเพลจะได้หยุดให้ท่านฉันเพลอาตมาก็ฉันเวลาเดียวมาตลอดทีนี้ก็จะขอขยายความทำสี่ประการนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดไหนทำสี่อันนี้ท่านเรียกว่าโสตปฏิยังคะองคุณแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันพี่น้องทั้งหลายสามารถเป็นโสดาบันได้อย่าเข้าใจว่าโสดาบันนั้นต้องมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเห็นเลขเห็นหวยและลึกชาติผลหลังได้เหมือนพระนิกรธรรมวาทีนะทำอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกฤทธิ์พวกเดชทำของโสดาบันนางวิสาขาเข้าถึงทำอันนี้ตั้งแต่อายุ7ปีมีลูกตั้ง20คนชาวบ้านเราเป็นโสดาบันเป็นถึงอนาคามีเยอะแยะในสมัยพุทธเจ้าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชนิดที่ใครๆนำไปไม่ได้ จะขอเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเองนิดหนึ่งตอนเย็นๆวันหนึ่งที่เชตวันพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องเทวดาภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาจักตายนี่ฟังให้ดีนะว่าเทวดาก็ตายเป็นเทวดาจักตายมีบุพนิมิต5ประการผิวพรรณเศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวแห้งเสื้อผ้าเศร้าหมองที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายหลังจากนั้นเหือไหลออกจักระแลปัญจสปุพพนิมิตานิปาตุภวันติบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นเทวดาจักตายแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีเรียกว่าอนิมิตตธรรมมนุษย์ไม่มีเครื่องหมายว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรจะตายตรงไหนและตายแล้วจะไปยังไงเหตุการณ์พัดพาจากกันโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อไหร่ในหมู่มนุษย์ไม่รู้เป็นอนิมิตธรรมแต่เทวดานั้นรู้เมื่อเขาจะตายบุพนิมิต5ประการเกิดขึ้นเทวดาในสวรรค์นี่จะมารวมกันหมดมาอวยพรมองง่ายๆครับเป็นไทบ้านเฮาคือฮู้จักมื้อละตายกันห้ามื้อล่วงหน้านี่คืออะไรออกจากที่แห่นี่หลังจากนั้นก็ว่านั่งบ่นอนฮ้อนฮ้นอันเสื้อผ้าเศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวแสดงว่าละตายเทวดาจะมาอวยพรกันสาธุเด้อขันเจ้าตายแล้วให้เจ้าไปสู่สุคติเด้อเมื่อไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้พบลาภอันประเสริฐเมื่อพบลาภอันประเสริฐแล้วขอให้ตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆภิกษุทั้งหลายเทวดาย่อมให้พรกันเพียง3ประการนี้พระองค์หนึ่งนั่งอยู่ต่อนาท่นบ่ได้ปะคือเว้าแนวนี้อันคนละตายตายแล้วก็ยังเขียนพุ่งรีดเฮากันมาให้เจ้าไปสู่สุคติสุคติของคนแม่นสวรรค์สุคติเทวดาอยู่ไสเทวดาตายจากสวรรค์แล้วทนไม่ได้ก็เลยถามพุทธเจ้าพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญสุคติของเทวดาอยู่ไหนลาภอันประเสริฐของเทวดาอยู่ไหนการตั้งอยู่ในลาภนานๆนั้นอยู่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ้มยิ้มและท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายการที่เทวดาทั้งหลายตายแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์หายากมากฟังให้ดีเด้แต่เฮานี่บุญหลายเลยเด้เทวดานั้นตายแล้วส่วนมากตกนรกเทวดาย่อมให้พรกันขอให้ไปสู่สุคติให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขาแต่เฮานี่ปากบ่วากดังบ่วึกตาบ่บอดหูบ่หนวกบุญหลายเลยเด้อย่ามาจมทุกข์จมยากเด้ห้าละห้ำเนี่ยมันดีตื่มขึ้นสองให้ได้พบลาภอันประเสริฐคือพบศาสนาพุทธสามให้ตั้งอยู่ในลาภอันนานมีศรัทธาศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าสังห้าริมาสมณีนวาพามณีนวาเทเวนวามาเรนวาเกณสิวาโลกจามิงว่าภาษาบาลีเนี่ยจังหน่อยมหาคนนั่งไกลถ้าว่าอาจารย์ต้องเข้าพอเองมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมูลชาตาปฏิทิตามีห้ามูลแปลว่ารากมีรากเป็นคุณชาติอย่างลงแล้วสมณีนวาพมณีนวามาเลยระวาเทเวสมณะมารพรมเกณจิวาใครใครในโลกนี้นำไปไม่ได้แต่เฮานี้ม่านเด้พอออกไม่ออกฟังให้ดีเฮานะครับบ่ฟังก็ครับสิบ่เข้าใจม่านมันนำหนีสมมติว่าสิไปทำบุญนี่มาเลระวามารมันนำหนีเขาไปนั่งสมาธิน้ำเพิ่นจะไปฟังเทศมันมาซีมรัดหน้ารถยังไปได้ฟังเทศเมื่อยใช่ไหมนอนเศร้าได้ยังรับยังนอนได้มันฟังอยู่เฮือนพี่ก็ได้มันซีมไม่ก่อนรถพญามารมันนำหนีต้องเข้าใจว่ามันนำไปได้จะต้องมีศรัทธาชนิดที่ว่าทันหาอสังหาริมานำไปไม่ได้ทีนี้หลังจากนั้นท่านบอกว่าให้ตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐและจะได้มาพบกับคือให้มีศรัทธามั่นคงทีนี้ท่านหลายลองคิดดูพวกเรานี่มีบุญแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นผู้พบศาสนาพุทธแต่มันจะมาคาตรงสุดท้ายว่าจะตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐคือมีศรัทธามั่นคงศรัทธาตรงนี้แหละที่เรากำลังพูดถึงกันพวกเราขอให้ภูมิใจว่าโชคดีพี่น้องคงจะเคยได้เห็นดนตรีตาบอดมันนามาโป้เคยมาเล่นที่นี่ไหมอาตมาซื้อเครื่องอิเล็กโทรนให้ทุกวันนี่ไปหากินฝีมือที่อาตมาซื้อให้ยกกันเทศที่อำเภอพังโคนให้ปีกายนี่เพราะอะไรตาบอดแล้วนี่มาหาอาตมาบ่อยๆลองดูอาตมาสัมภาษณ์เอาตาบอดมาเทศให้พี่น้องฟังอาตมานี่ถามจกโลกเจ๊กๆไหนตาบอดมาๆนี่มาใกล้ๆเอิ้นมาลูกจูงมาพ่อก็แม่ตาบอดลูกบ่บอด2อันนั้นเขาบ่บอดดอกเอากันก็ได้ลูกอยู่กระจูงกันมาพ่อจูงมาแล้วเนี่ยมานั่งนั่งเคยๆเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยไผบอกจะนอนไปเพราะมันเศร้าจะนอนจะซื้อดอก หลังจากนั้นเมื่อตาบอดมาใกล้อาตมาก็ถามอาตมาก็แสดงทำให้ฟังเทศให้ฟังเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเกิดมาตาบอดนี่ก็อย่าไปทำบาปนะให้ทำแต่สิ่งที่ดีเราบาปพอแล้วจนตาบอดบาปแนวใดเขาบอกผมตาบอดผมเราไปทำบาปแนวใดได้อาตมาก็บอกว่าบาปนี่ทำได้ตาบอดก็ทำได้มันยากมันไม่ยากเหมือนทำบุญบาปนี่เกิดจากใจซะก่อนแล้วสู่วาจาเกิดมาเคยตัวผู้นั้นผู้นี้อยู่บ่ตาบอดแห่งตัวเก่งได้อาตมาบ่เจ้าจะตกนรกอีก3ชั้นดับเบิ้ลบอดผู้นี้บ่ไปประมาทตาบอดไฮแมนเอลีได้ผมก็ตัวเก่งว่าซั่นไปเล่นดนตรีก็อุ๊บกินเงินกันระหว่างตาบอดกับตาบอดนั่นเห็นบ่แล้วค่อยเว้าแล้วบ่ตาบอดมันก็มีกิเลสบอกเจ้าต้องฟังให้ดีบอดแล้วมันจะบอดตื้มในศาสนาแห่งบอดอยากให้มันบอดแม้ตาใน